zobacz, każdy tutaj wciąż ciągle liczy. Gdzie nie spojrzysz, patrz, dzieci stoją cały czas na ulicy. Znowu nowy dzień, znów znajomy mówi głos. Znów to samo, czemu właśnie ja, czemu właśnie przyszło mi w takim kraju. Gdybym jeszcze umiał się śmiać, to bym chciał umrzeć tu ze śmiechu i to nie raz. Nawet chciałbym uciec stąd, tylko dokąd, dokąd tu uciekać. Znowu nowy dzień, w telewizji mówi ktoś, że ustawa, moje życie to, moje życie weź do stołu.